إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام خطبة إليوبيتا إليلزيا أصلي مومبيل يكلا أمتو نجيني kwamba asli yake ni hidaya. Asli ya watu na majini ni kwamba wana hidaya kamili ya kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Lakini kuna vishawishi na kuna changamoto ambazo zinaweza kumzuia mtu na hidaya hii, zikamtoa katika hidaya zikampeleka kwenye dhalal, upotevu. Tukaelezea baadhi ya changamoto hizo kwamba zinaweza zikamtoa mtu katika hidaya kumpeleka kwenye dhalal. Tumeelezea baadhi hutba iliyopita. Leo tunaelezea nyingine katika changamoto nyingine na vizuizi vingine ambavyo vinaweza vikamtoa mtu katika hidaya na kumpeleka katika dhalal, upotevu. Ni alghafla, kughafilika. Alghafla, kughafilika, maana yake ni kusahau kunakomtokea mtu, lakini kutokana na qillati tambih au qillati lintibah, uchache wa kuzinduka katika mambo. Wanasema hivyo baadhi ya maulama, alghafla hiya sahun ya'tarihi al-insan min qillati al-intibah, kwa sababu ya uchache wa kuzinduka inamtokea hiyo ghafla. Lakini uhalisia wa kughafilika na uhalisia wa ghafla ni mtu kuzama katika masala ya dunia na starehe za dunia, lakini pia kusahau akhira. Alghafla alinghimasu fi dunya wa shahawatiha wa nisyanu al-akhira, ni kuzama katika dunia na starehe za dunia, lakini pia kusahau akhira. Mtu anasahau akhira, anasahau ibada alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anasahau kila jambo ambalo litampeleka vizuri akhira, kwa sababu ya kuzama katika dunia na shahawati za dunia. Hii ghafla ni mtu ana moyo, Allah subhanahu wa ta'ala amemtia moyo katika moyo wake, katika mwili wake kuna moyo, lakini moyo huo hautambui lolote katika haki. Mtu huyo ana macho, Allah amemuumba na macho, lakini macho yake hayaoni haq. Allah amemuumba na masikio, lakini masikio yake hayasikii haq. hii ndiyo ghafla. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametoa makamio makali kwa watu hao wenye ghafla. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-ghafla. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa laqad dharana li jahannam kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah anasema tumewaumbia jahannam wengi katika majini na watu ambao wana nyoyo lakini hawafahamu haki kwa nyoyo hizo, wana macho lakini hawaoni haki kwa macho yao, wana masikio lakini hawasikii haki kwa masikio yao hayo. Hao ni kama wanyama. Ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Bal hum adhal, bali wao ni wapotevu zaidi kuliko wanyama. Sababu wanyama hawakuumbwa kwa ajili ya kufuata haki na kusikia haki na kuona haki. Kwa hiyo wao ni wapotevu kuliko wanyama. Ulaika humul ghafilun, hao ndio wenye kughafilika. Hadhihi alghafla, ndugu zangu wa Islam, hii ghafla ina sampuli nyingi za watu. Kuna watu ghafla yao ni kukusanya mali tu, iwe mali ni ya haramu ya halali, hajali, ana ghafla anakusanya mali vyovyote ilivyo, mali ya haramu anachukua, mali ya halali anachukua, bila kujali kwamba Uislamu umeharamisha mali ya haramu, umehalalisha mali za halali. Bila kujali hayo anafanya madhambi, bila kujali makatazo ya Allah, bila kujali makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kujali moto na adhabu ya Allah, anafanya madhambi na kusahau tauba. Hii ni moja katika sampuli za ghafla. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-ghafla. Katika sampuli nyingine za ghafla ni mtu kukataa haki na kufuata dhalal, batil. Anawacha haki anafuata batil, pamoja na kwamba anasomewa aya za Allah, anasomewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonesha haki, lakini anawacha haki hiyo anafuata batil kwa sababu ya ghafla aliyonayo. Na ghafla hii inaongezea kibir. Ghafla ya kukataa haki inaongezea kibri, kwamba mtu ana ghafla halafu ana kibri cha kukataa haki. Na hii ndiyo hali ya hizbiyin, hii ndiyo hali ya hizbiyin. Wanasomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aqwalu salaf min as-sahaba wa tabi'in wa atba'i tabi'in, wanasomewa aqwalu al-a'immati al-a'lam kuhusu wajibu wa kufuata manhaji hii, almanhaju rabbani, wanakataa haki hii. Hii ndiyo hali yao, wanakataa haki kwa sababu ya ghafla na kibir. Imeongezeka ghafla hiyo na kibiri cha kukataa haki. Alkibiru batarul haki wa ghamtu nnas, kama alivyoelezea Mtume SAW kibir. Kibir ni kukataa haki na kudharau watu. Wanakataa haki inadan, hawana hoja yoyote. Ghafla na kibir. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa makamio makali kwa watu kama hao wenye kibir. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardh bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله سبحانه نتوي كمال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نتوي كمال كزنغتي آية زانغو wale wanaofanya kibri bila ya haki yoyote. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, hoja yoyote wanaoiona hawaiamini, kila hoja wanaotolewa hawaiamini. Wa in yara usabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, wakiona njia ya kweli, njia ya uongofu, hawaifanyi kwamba ni njia ya kuifuata. Wa in yara usabila alghayi yattakhidhuhu sabila, wakiona njia ya upotevu ndio wanaoiona kwamba ni njia ya kufuata. Dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, hayo ni kwa sababu wanazikadhibisha aya zetu na wakawa ni wenye kughafilika nazo. Ndugu zangu wa Islam, ghafla ina alama zake nyingi. Ghafla hii ina alama nyingi. Katika moja ya alama za ghafla ni uvivu katika taa. Mtu akifanya uvivu katika taa ana alama huu ya ghafla. Ni hatari mtu huyu ajirudie nafsi yake asifanye uvivu katika masala ya taa na ibada. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewataja wanafiki kwamba wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas, hawa wanafiki. Uvivu na kufanya uvivu katika taa ni katika sifa za wanafiki. Yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila, wakisimama kwa ajili ya sala wanakwenda katika sala hali ya kuwa ni wavivu, wanawaonesha watu sala zao, hawamtaji Allah isipokuwa kwa uchache tu. Sifa za wanafiki kwa sababu ya kufanya uvivu katika taa, moja katika sifa za ghafla. Katika alama za ghafla, istisgharu dhunub wa tahawunu biha, kudharau madhambi. Mtu ana dhambi lakini anadharau, anadharau makatazo ya Allah na mtume wake, anadharau adhabu ya Allah. Hii ni moja katika alama za ghafla, istisgharu dhunub wa tahawunu biha. Yakulu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu ka'annahu dhubabun marra 'ala anfihi fafa'ala hakadha. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema mu'min anaona madhambi, kufanya madhambi ni kama aliyekaa chini ya jabali, anaogopa kumwangukia jabali hilo. Yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Lakini fajir, mtu muovu, anaona madhambi yake ni kama nzi, kadhubabin marra ala amfihi, ni kama nzi aliyepita juu ya pua yake akamfanya hivi kitu kidogo. Anaona madhambi ni kitu kidogo tu, kama kumfukuza nzi. Hakadha alghafla, a'adhana Allah wa iyyakum min alghafla. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Katika changamoto za hidaya, aljahal, aljahal ni moja katika changamoto za da'wa. Jahal inaweza ikamtoa mtu katika hidaya na kumpeleka katika upotevu. Aljahal, ujinga. Ndugu zangu wa Islam, hii jahal ni katika changamoto kubwa ya hidaya, kwa sababu ndugu zangu wa Islam, sote tunajua kwamba alilmu nur, elimu ni mwangaza, na ujinga ni usiku wa manane, ni giza. Alilmu nur waljahalu dhulumat. Ndugu zangu wa Islam, mtu anatakiwa ajiepushe na jambo hili la jahal kwa kusoma dini yake, kuisoma dini yake kiasi cha kwamba hata kuwa mjinga katika ibada, hata kuwa mjinga katika akida, hata kuwa mjinga katika manhaji. Anajua haki iko wapi, anafuata. Anajua batili iko wapi, anajiepusha nayo. Kila Muislamu anatakiwa asome dini kiasi hicho, kwa sababu mtu kila anapokuwa mbali na ilmu ndipo anapokuwa karibu na jahal, na ndipo anakuwa mbali na huda na hidaya. kila mtu anavyokuwa mbali na ilmu ndipo anapokuwa karibu na upotevu. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa asome dini yake, kujua masala hayo ili kujiepusha na jahal. Ndugu zangu Waislamu, aljahil, mtu ambaye ni mjinga, kila analoambiwa anafanya, kila analoambiwa anasema, twende ukaimbe anakwenda kuimba. Jahal, jahil. Sema hii ni salafia jadida, anasema salafia jadida. Jahil, mjinga, hajui. Ndio tatizo la ujinga. Kwa lazima tusome, tujue ilmu ni ipi, jahali ni ipi, tujiepusha na jahal, ujinga. Sababu mjinga ndiye anaeliwa, mjinga ndiye anayepotezwa rahisi, kirahisi sana. Anapotezwa kirahisi mtu ambaye ni mjinga. Ndugu zangu Waislam, al-Khawarij, al-Jahmiya, al-Murji'a, al-Mu'tazila, wa jami'u al-firaqi dhalla. Kwa nini vilipotea vikundi hivyo? Kwa sababu ya ujinga. Kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya kutofuata ilmu sahaba wa ilmu salaf, wamekuwa wapotevu Khawarij na Murji'a na Jahmiya na wengineo katika firaqi dhalla al-Mubtadi'a, kwa sababu ya ujinga wao. Na haya ndio anaosema al-Allama Hafidh Hakami rahimahullah katika miimia yake, yaqul waljahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan. Ujinga ndio asili ya kupotea watu wote. Waljahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim. Na ndio asili ya upotevu wao na uovu wao na dhulma zao. Walilmu aslu hudahum ma'a sa'adatihim fala yadhillu wala yashqa dhawul hikami. Al-Hafidh Hakami rahimahullah anasema hivyo, ilmu ndio asli ya huda, ndio asli ya uongofu wa watu na ndio asli ya furaha yao. Fala yadhillu wala yashqa dhawul hikami, hawezi wakapotea wala hawezi wakababaika wenye hikma, wenye ilmu. Lazima tusome ndugu zangu Waislamu. Idhan, jahal ndio asli ya upotevu na ilmu ndio asli ya uongofu. Asli ya uongofu na hidayah ni ilmu, na asli ya upotevu ni jahal, ujinga. A'adhana Allah wa iyyakum min al-jahal. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul Allah subhanahu wa ta'ala nafa an amraini limuttabi'i huda. Allah amekanusha mambo mawili kwa mwenye kufuata muongozo wa Allah. Amekanusha mambo mawili, al-dhalal wa shaqa, upotevu na shaqa. Allah ameukanusha kwa mwenye kufuata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema hivyo maneno hayo Ibn al-Qayyim. Ndugu zangu Waislamu, mwenye kufuata muongozo wa Allah sahihi, huyu hawezi kupotea hapa duniani wala hatakuwa muovu kule akhira, hata kwenda kuadhibiwa kama amefuata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Hakami rahimahullah akielezea maneno hayo ananukuu kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul takaffala Allah liman qara' al-Qur'ana wa 'amila bihi alla yadhilla wa la yashqa, alla yadhilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Allah mimdhamini mwenye kusoma Qur'an akatekeleze yaliyo katika Qur'an kwamba hatapotea duniani wala kule akhira, hatakuwa muovu katika wenye kuadhibiwa. Takaffala Allah liman qara al-Qur'an wa amila bima fi alla yadhilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Thumma qara qawlahu ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ikikujieni muongozo wangu, fa imma ya'tiyannakum minni huda, muongozo wangu ukikujieni, fa imma ya'tiyannakum minni huda, muongozo wangu ukikufikieni na kukujieni, msifuate muongozo mwingine. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, mwenye kufuata mwongozo wangu huyu hatapotea duniani wala kule akhira hataadhibiwa. Ndugu zangu Waislamu, tusomeni, tufuote, tufuate mwongozo wa Allah wa haki aliyotuletea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vinginevyo tutapotea na kuwa wajinga kama walivyopotea hao waliopita katika Khawarij na Jahmiya na Mu'tazila na vikundi vingine vyote allal mubtadi'a. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.